roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Przyjmie czy odrzuci, PKW zdecyduje w sprawie sprawozdania finansowego PiSu. Zmiany klimatu odczuwamy na własnej skórze. Kiedyś upalnych dni w Polsce były w ciągu roku 4, dziś nawet 30. To psztyczek do Węgier, nie w Budapeszcie, ale w Brukseli, nieformalna narada ministrów spraw zagranicznych Unii. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, która ma podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. Poseł PiSu Jacek Sasin mówił w Polskim Radiu, że odebranie subwencji jego partii będzie bezprawne. Mamy nadzieję jednak w dalszym ciągu, że Państwa Komisja Wyborcza oprze się naciskom, jakie są na nią wywierane i podejmie decyzję zgodną z prawem. A ta decyzja zgodna z prawem może być tylko jedna, czyli uznanie rozliczenia, jakie zostało przez nas złożone, tak jak wynika z badania biegłego rewidenta, który nie dopatrzył się tutaj żadnych nieprawidłowości. Zdaniem byłego przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego komisja prawdopodobnie odrzuci sprawozdanie PiSu. Nie będzie to jednak odrzucenie w całości. Prawo i Sprawiedliwość w 2018 roku zmieniło przepisy w sposób korzystny dla siebie, bo nie dosyć, że wylogowało z Państwowej Komisji Wyborczej sędziów, zastąpiło je czynnikiem politycznym, to pozmieniało też zasady odrzucania sprawozdania finansowego. To można odrzucić najwyżej do 75%, tylko... W przypadku odrzucenia sprawozdania z wyborów parlamentarnych PiS może stracić 20 milionów złotych corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Sierpień żegna upalną pogodą. Termometry wskażą dziś znowu 30, nawet 32 stopnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na obszarze niemal całego kraju. Takich upalnych dni z temperaturą powyżej 30 stopni jest coraz więcej, wynika z zestawienia opracowanego przez IMGW. Najwięcej, bo aż 23 dni z upałem odnotowano w tym roku w Rzeszowie, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski i dodaje, że to wina ocieplającego się klimatu. Jeszcze w latach 80., 90. tych dni średnio było około 4. Natomiast wychodzi na to, że tutaj no już mamy przeważnie wartości dwucyfrowe. No i 23 dni, no to można powiedzieć, że prawie miesiąc z temperaturą powyżej 30 stopni w Rzeszowie. A przypominam, że przed nami no przecież jeszcze kolejne dni z upałami, więc to jeszcze się zmieni. Na synoptycy prognozują, że liczba upalnych dni w tym roku może wynieść około 30. Rosjanie przeprowadzili w nocy kolejne ataki na Ukrainę. Jak informuje Ministerstwo Obrony w Kijowie, siły ukraińskie strąciły 2 rakiety i 60 dronów. Ukraińcy zaatakowali także cele wojskowe w Rosji. Kijów cały czas stara się o pozwolenie na rażenie zachodnią bronią celów w głębi Rosji. Na razie mogą to czynić jedynie w pasie przygranicznym. Rząd Ukrainy przyznaje, że jego wysiłki odbijają się od ściany, mimo to nie rezygnuje z dyplomatycznych starań przekonania Zachodu. Kijów od miesięcy przekonuje, że użycie brytyjskich Storm Shadow i amerykańskich Atakamsów do rażenia celów na terenie Rosji mogłoby istotnie wspomóc ukraińskie wojsko. Podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami prezydent Zełenski, pytany o stan rozmów z przywódcami Zachodu, odpowiedział: namagają się nie mówić. Starają się w ogóle ze mną na ten temat nie rozmawiać, ale ja ponawiam pytania. Ja podnoszę te pytania. Jak czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Badań nad Wojną, wiele wskazuje na to, że to amerykańskie władze nie zgadzają się na używanie rakiet do rażenia celów w Rosji, ale też zakazują Londynowi wydania takiego pozwolenia. Tymczasem, jak twierdzą analitycy, choć Rosjanie wycofali swoje samoloty z obszarów potencjalnie zagrożonych, to wciąż mają tam setki wojskowych obiektów, które wykorzystują jako zaplecze logistyczne w atakach na Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie w Budapeszcie, ale w Brukseli dziś nieformalna narada ministrów spraw zagranicznych 27 krajów wspólnoty. Zawsze nieformalne narady odbywają się w kraju, który sprawuje przewodnictwo w Unii, ale nie tym razem. To reakcja na samozwańcze misje pokojowe premiera Viktora Orbana w Rosji i Chinach z logo węgierskiej prezydencji. Te wizyty wywołały oburzenie w Europie. Oliwy do ognia dolały komentarze Orbana kwestionujące pomoc Unii dla Ukrainy. O szczegółach Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przed miesiącem mówił tak. Musimy wysłać sygnał, nawet symboliczny. Takie zachowanie musi mieć konsekwencje. To nieformalna narada, więc żadne decyzje nie są spodziewane. To zawsze jest okazja do pogłębionych rozmów, na które nie ma czasu na formalnych spotkaniach. A główne tematy dzisiejszej narady? Wojna Rosji przeciw Ukrainie, Bliski Wschód i wojna w Gazie. Wymienił rzecznik Komisji Peter Stano. O sytuacji na Ukrainie opowie szef jej dyplomacji Dmytro Kuleba. A ponadto dyskusja ma dotyczyć ewentualnych sankcji na kilku ministrów izraelskiego rządu w związku z atakami żydowskich osadników na Palestyńczyków. Kolejny temat to sytuacja w Wenezueli po wyborach prezydenckich, które według opozycji zostały sfałszowane przez reżim w Caracas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie pojawią się chmury i tam może przelotnie padać deszcz, pojawią się też burze. Upalnie, tylko na Helu przyjemne 23 stopnie, na Podlasiu 29, w centrum 31, a na zachodzie 32 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 10. Dobrego dnia. Dzień dobry po raz drugi, minęła 10. Dzień dobry mówią oczywiście Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. W tym składzie będziemy z Państwem dziś do południa, a z nami Foster the People. Call It What You Want, tak śpiewają nam Foster the People na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Jest 10 po 10, a teraz czas na kolejną dawkę nowości, tylko że tym razem wyciągamy coś z naszej płyty tygodnia. Jest czwartek, więc jutro nowa pula nowości się pojawi, ale jeszcze do tej płyty, myślę, będziemy powracać się nieraz. Formacja Fontaines D.C. w ubiegły piątek opublikowała album Romance i to jest właśnie album, nad którym pochylamy się nieco częściej w tym tygodniu. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty dziś wyciągniemy. Tym razem będzie to zatytułowane Sundowner, czyli ta odsłona nieco spokojniejsza, nieco bardziej balladowa tej płyty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, jak wisi między wami to pytanie, jak wisi na cienkiej żyłce, co się zerwie tuż po świcie. I tak sobie pani siedzi z tym panem, a że odpowiedzi nad ranem nikt nie oczekuje, to milczycie. Mniej was łączy niż można przypuszczać, zwłaszcza jakby tak wejść w parę detali, bo niby palicie oboje na brzegu łóżka, ale pani papieros już jakby gaśnie, pan dopiero zapali. Pani już nie ma złudzeń, bo wyczuwa pani, że matematyka jest twarda w swej naturze. I jaka by suma nie była chwil między wami, pan wróci do domu, pani zostanie tu na dłużej.

me fit for dancing. God gave me fit for dancing. God gave me fit for dancing. God gave me fit for dancing. Give me waistline, give me dollar wine. God gave me fit for dancing. Program Trzeci Polskiego Radia. Złapał mnie w garści, zegnij każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt. Pod twoimi palcami codziennie siebie zapominam. I częściej ten film mi się urywa. Nie rozpoznaję się ze zdjęć w tych ramkach. Jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod swoimi palcami. Zrób ze mnie to, co chcesz. Codziennie jest mnie coraz mniej. Zrób ze mnie to, co chcesz. I tak we mnie nie ma mnie. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Swoimi palcami. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod twoimi palcami. Jeszcze teraz w oczekiwaniu na piknik naukowy przypomnę Państwu, że płyty zatytułowane Romance, to znaczy płyta Romance w wielu kopiach czeka na Państwa i mogą Państwo się po nią oczywiście zgłaszać do nas mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę na taką kopię fizyczną tego albumu, no to proszę koniecznie pisać, bo jeszcze kilka zostało. I to nie jest ostatni prezent, który dzisiaj dla Państwa mamy, bo jeszcze coś dzisiaj będziemy rozdawać. To w kontekście tego, co w sobotę będzie działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, ale o tym za chwilę. Tymczasem jeszcze przy polskiej muzyce pozostaniemy i telefon odbierzemy od Fisza, Emadę i Tworzywa. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół ja.

to pojazd o kształcie kropli wody. Został tak ukształtowany, aby stawiać jak najmniejszy opór, mówi profesor Jacek Czernigowski, opiekun koła naukowego z Politechniki Lubelskiej. Hydras jest to prototypowy pojazd przeznaczony do zawodów szelekomaraton, czyli takich zawodów jazdy o kropelce. Jest to pojazd, który jest napędzany wodorem i jego zadaniem jest przejechanie określonego dystansu, zużywając jak najmniej paliwa jest to możliwe. Więc wszystkie tu elementy jego konstrukcji, obsługi są nastawione na to, żeby było jak najbardziej ekonomicznie. Jest to pojazd jednoosobowy, przy czym kierowca jest w pozycji leżącej. Jest to pojazd trzykołowy o długości około 3,5 metra, wysokości 40 cm, szerokości 60 cm i masie gotowe do jazdy to jest 34 kg, nie licząc kierowcy. Kierowca musi wyważyć co najmniej 50, tak jest w regulaminie. Ponieważ został zaprojektowany pod dziewczynę, która była pierwszą naszym kierowcą, miała 1,50 m i teraz nikt inny niż 1,50 m nie jest w stanie poprowadzić tego pojazdu. Co roku pojazd startuje w międzynarodowych zawodach Shell Ecomarathon, gdzie głównym zadaniem jest stworzenie pojazdów o jak najmniejszym zużyciu energii. Inicjatywa wyszła od samych studentów. Sam pomysł przyszedł od trójki studentów, którzy przyszli, powiedzieli, że chcą zbudować taki pojazd. Na pytanie, czy budowali coś takiego? Nie. Czy widzieli taki pojazd? Nie. Czy brali w takich zawodach udział? Nie. A chcecie to zrobić? Tak. No to już zrobiliśmy. Zaczęli od szkicu, a skończyliśmy na udziale w zawodach międzynarodowych na poziomie europejskim, Europa, Afryka, bo tak dokładnie jest ten region opisywany. W tej chwili jest to 11 rok działania koła. Zbudowanie pojazdu zajęło 3 lata, zaczynając od szkicu przez model trójwymiarowy, później wykonanie form, wylaminowanie, jest to konstrukcja z włókien węglowych. Sporo tutaj takich rozwiązań innowacyjnych, łącznie z węglowymi felgami, z węglowym zawieszeniem i parę jeszcze tutaj ukrytych rzeczy, których nie mogę powiedzieć, żeby nie zdradzać naszej konkurencji. Ale został właśnie zbudowany przez studentów i potem jest on także całkowicie zarządzany przez grupę studentów. Do jakiej prędkości rozpędza się hydrosa? Maksymalna prędkość to 40 km na godzinę i też to jest ograniczenie ze względu na zawody. Natomiast taka średnia prędkość na zawodach to jest 25 km na godzinę. To byłoby najlepiej. No ale nasz wynik jakby to jest zużycie, więc my jesteśmy w stanie przejechać 400 km na metrze sześciennym wodoru. No niewiele to mówi, bo wodór jest jeszcze na razie tym paliwem mało znanym, ale to jakbyśmy tak na benzynę przeliczyli energetycznie, to jest 1100 km na litrze. Pokazujemy zarówno studentom, jak i też szerokiej publiczności, że to jeździ, to się da zrobić i to nie jest wcale groźne, niebezpieczne, że te technologie są przygotowane, je można w każdej chwili użyć. Od października studenci wraz z profesorem będą pracować nad ulepszoną wersją pojazdu Hydros 2.0, tak aby wiosną po raz kolejny zmierzyć się z drużynami z Europy i Afryki w kolejnej edycji konkursu. A my przypominamy, że wszystkie podcasty, włącznie z tym na przykład, z podcastem z Piknik Naukowego, znajdą Państwo właśnie w podcastach Polskiego Radia, których słuchać można cały czas. Do tego zachęcamy, jeżeli mają Państwo ochotę sprawdzić, co Monika Suszek w poprzednich odcinkach Pikniku Naukowego prezentowała, no to zachęcamy gorąco. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a to kolejna nowość na antenie trójki, Chewing Gum i prosto z Australii, Amel and the Sniffers. to nowy singiel Amel and the Sniffers, opublikowany 21 sierpnia. Cały czas jest to bardzo płodny zespół. Zaledwie 2 lata temu ukazało się ich ostatnie nowości. Płyta, na przykład Comfort to Me, to rok 2021. No i teraz wszystko wskazuje na to, że za kilka chwil będzie kolejna. To oczywiście nie jest jedyny singiel, bo mamy jeszcze You Should Not Be Dancing to That i Facts, czyli z maja propozycje, do których również Państwa odsyłamy i których posłuchać naprawdę warto. Jutro na pewno więcej o nowościach w liście przebojów. Raz jeszcze przypomnę, że głosujemy do godziny 12 do jutra, a po 19 wszystko stanie się jasne. Wszystko, to znaczy pierwsza 20. Muzycznie u nas teraz Portugal The Man i Lato Miłości. Lato, które już wprawdzie końca dobiega, ale jeszcze chwilę potrwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamten dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj siedzę całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy, mam nadzieję, że tańczysz czasem, daj znać jak się masz. A kiedy świat cię straszy, mam nadzieję, że tańczysz na nim. Thank you. Trafalgar Square to coś od formacji Lore, która cały czas gra koncerty. Zachęcamy do tego, żeby spojrzeć na ich trasę, bo naprawdę warto odwiedzić koncertowo również. To muzycznie na antenie Trójki, a teraz godzina 10:45, to jest czas na filmy. Fajny film. Tomasz Włosok to odtwórca głównej roli w nowym filmie Ksawery Żuławskiego Kulej, dwie strony medalu. Aktor spełnił tym samym swoje życiowe marzenie i zagrał legendarnego boksera Jerzego Kuleja. Z Tomaszem Włosokiem właśnie rozmawiał jak zwykle Ryszard Jadźwiński. To chyba pierwsza taka historia, jeśli chodzi o twoje duże kreacje aktorskie, w której musisz odnieść się do prawdziwego życia i właściwie do legendy. Tak, bez wątpienia. I pewnie pytasz, jak się z tym czuję? Pewnie pytam przede wszystkim, kim był dla ciebie Jerzy Kulej w punkcie wyjścia, o ile w ogóle go znałeś. Znałem, przez to, że też w moim domu temat boksu i w ogóle pasja do sportów walki był dość powszechny. Także ja Jerzego Kuleja znałem. Z opowieści. Z opowieści, wiedziałem, kim on jest i przez swoje początki kariery marzyłem o tym, żeby powstał o nim film i żeby móc chociaż mieć możliwość startowania w castingu do tego. No i ta piękna historia, wymarzyłeś sobie tę rolę, tak? Tak. Na ten moment w ogóle nie wyobrażam sobie żadnej osoby żyjącej lub nie, którą w taki sposób, znaczy ten sam sposób marzyłem, żeby zagrać. Tak, to jest o spełnianiu marzeń, myślę, ten film. To rzeczywiście piękne, ale czy sam wcześniej miałeś jakkolwiek do czynienia z boksem? Z boksem tak, ja boksuję, trenuję boks. Ale to wcześniej już było? 2 lata wcześniej trenowałem boks. Sporty walki towarzyszą mi tak od 14 roku życia, więc kilka rzeczy liznąłem, ale boks to tak już, no teraz 4. rok trenuję. Czyli w tym fizycznym, powiedzmy, aspekcie to nie było dla ciebie wielkie wyzwanie, chociaż myślę, że wciąż wymagało pewnie wielu treningów. Nie, no to było potwornie trudne zadanie, już nawet biorąc pod uwagę to, żeby znaleźć ten styl boksu w lat 60. On jest specyficzny, on jest taki szczególnie Jurek, on był bardzo skoczny, działał jednak po linii. Także znalezienie tej jego pozycji bokserskiej, czy się udało, nie wiem, się okaże, bo prawdopodobnie specjaliści odniosą się do tego. Natomiast próbowaliśmy to znaleźć, to było bardzo trudne. Dochodziło do tego też trening fizyczny, budowa w jakimś tam stopniu ciała. To się wszystko nakładało, składało do tego, że to było dość trudne zadanie. No i te walki, no bo jednak 3 rundy po 3 minuty musieliśmy kręcić 9 dni po 12 godzin. No to rzeczywiście sporo. A może przy okazji uda mi się wyjaśnić z tobą taką kwestię merytoryczną. Nie znam się za bardzo na boksie, ale właśnie czasem mi niektórzy zwracali uwagę, żeby nie mówić o boksie, tylko mówić o pięściarstwie. Jak ty się do tego odnosisz? My oczywiście byliśmy pięściarzami. No właśnie, wyjaśnijmy różnicę. W pewnym momencie myślę, że nie było modne zapożyczenie i u nas używało się sformułowania pięściarstwo, byliśmy pięściarzami. Chyba nie ma w tym większego, czy nie ma w tym większej historii niż to, że takie nazywnictwo funkcjonowało. A chyba, że się mylę, nie wiem, być może jest inaczej, ale ja się nie zagłębiałem w to. Ale też oczywiście opowiadacie w filmie o bardzo określonym okresie z życia Jerzego Kuleja. To jest między jednymi igrzyskami olimpijskimi, a drugimi między 64 a 68. W 64 Jerzy Kulej w Tokio wyboksował złoty medal, a potem w 68 w Meksyku. I to jest historia między jednym a drugim. I my będziemy powracać do tematu na pewno, a fajny film w formie audycji oczywiście, czyli audycji trójkowo-filmowo w piątki po 12 na antenie Trójki. Z Tomaszem Włosokiem rozmawiał Ryszard Jadźwiński, a wspomniany film Kulej, dwie strony medalu, pojawi się we wrześniu w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To dwie strony medalu, przed nami jeszcze trzecia, to oczywiście po godzinie 11, kwadrans po 11, a teraz muzycznie u nas Burning, czyli stosunkowo nowa rzecz od Yes. Nie najświeższa, ale ich najnowsza propozycja. As I go. Niespełna 10 minut pozostaje do 11. Tak słowem wyjaśnienia, oczywiście jest to najnowsze, co JJS wypuścili, natomiast z perspektywy czasu to nie jest już aż tak nowa płyta, bo to rok 2022. Cool It Down i Burning z tej właśnie płyty. Już prawie na zakończenie naszej drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Do 11 się zbliżamy. Serwis Trójki już niebawem, a teraz Asaf Avidan jeszcze nam zaśpiewa swoim wyjątkowym, niespotykanym głosem Love It or Leave It. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the blow as the waves found the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave. Nasta się zbliża, ale to jeszcze nie koniec, bo przed nami oczywiście trzecia strona obrazu, przed nami jeszcze także literatury odrobina, ponieważ ostatni odcinek dziś Wiosny Zaginionych w ramach Prozy w Trójce, więc proszę zostać z nami. Za chwilę serwis Trójki.